Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów roku 1981. Pierwszy już za nami, Holiday in Cambodia. Amerykańska grupa Dead Kennedys pod przewodnictwem wokalisty Jello Biafry. Piosenka pochodzi z debiutanckiego albumu tej formacji zatytułowanego Fresh Fruit for Rotting Vegetables. Zarówno piosenka, jak i płyta długogrająca szczególnie popularne były w Wielkiej Brytanii, choć nie tylko, oczywiście w Stanach Zjednoczonych też zaistniały. Teraz przed nami pierwsza dzisiejsza trójka i to będzie trójka postpunkowa. The Cure na początek. Za nami trzy utwory z roku 1980. Najpierw The Cure w tytułowym utworze albumu Faith. Później wielki przebój niezależny grupy Joy Division, Love Will Tear Us Apart. I wreszcie Killing Joke w piosence Wardens z debiutanckiego albumu zatytułowanego po prostu Killing Joke. A teraz kolejna trójka, którą rozpocznie grupa The Pretenders. Got this in pocket, got battle, I'm gonna use it, intention, I'm feeling mental, gonna make you, make you, make you notice, got motion, restrained emotion, I've been diving, detour leaning, no visa, just seems so something. Thank you. To była grupa Madness i Baggy Trousers, wcześniej The Boomtown Rats i Banana Republic, a tę trójkę rozpoczęła grupa The Pretenders utworem Brass in Pocket. Pierwszy wielki przebój tej formacji, numer jeden w Anglii i w Szwecji. Przed nami kolejna trójka, którą rozpoczyna David Bowie. Thank you.

zespół U2, startujący dopiero do wielkiej międzynarodowej kariery. To była piosenka I Will Follow z debiutanckiego albumu grupy Boy. Wcześniej Peter Gabriel i Games Without Frontiers z trzeciego solowego albumu tego artysty, czwarte miejsce na brytyjskiej liście przebojów. A na samym początku David Bowie, Ashes to Ashes z albumu Scary Monsters, numer jeden w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o listę przebojów singlowych. Kolejna trójka przed nami, rozpoczynają Kate Bush. Zadyszany czas, 100 lat, 100 spraw wciąga nas, dla nas i moje dni. Wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy i może przez to tak.

began to find myself searching, searching for shelter again and again. Against the wind, little something against the wind, I found myself seeking shelter against the wind. Bob Seger to był utwór tytułowy z albumu Against the Wind. Piąte miejsce na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej Zbigniew Wodecki i Lubię wracać tam, gdzie byłem, a na samym początku Kate Bush, Babuszka z albumu Never Forever. Najwyżej ta piosenka doszła na liście przebojów w Australii do drugiego miejsca. Kolejna trójka przed nami, tym razem w 100% Polska, Elżbieta Adamiak, Budka Suflera i Kombi. No i co, chyba wiosna, niby rzecz całkiem prosta, a wątpliwość gdzieś w sercu się czai. Bo tu niby symptomy, ale znów z drugiej strony, bo to raz już zapowiada. Dziadzio kupił już tytoń, fajkę ma już nabitą, czeka aż wyschnie ławka przed domem. Na tę ławkę i chwilę czekał przez całą zimę. Całą zimę zbierał przekroje. Wiosna, pierwsze litery z wiolonczelą. Wiosna, znów zielenie, znów się burzy, zgoci pół bór. Wiosna, pierwszy literatury, wiosna. Znowu poeci o Wenecji i Elza. Chyba na wyszma sąsiad chciałby mieć wyżła. Smutno oką rasową morduchę, która pozna, zaszczeka, złe wyczuje z daleka. Sąsiad wie, bo na piątym mają muchę. Pierwsze litery z wiolonczeli i ze snu. Wiosna, znów zielenieje, znów się kurzy, zgoci pół bór. Wiosna, pierwsze litery z wiolonczeli i ze snu. Wiosna, znowu poeci o Wenecji i o wzach. No i co, taka wiosna, niby rzecz całkiem prosta, od przyroda się budzi z uśpienia. A tu wyżeł i koty, wyż Wenecja, kłopoty. Ileż przy tym roboty, ileż przy tym zdrowego myśli. Tyle z tego masz.